ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय श्रीमद्भागवतम् अनुवाद और तात्पर्य श्री श्रीमद् एसी भक्तिवेदांत स्वयं प्रभुपाद के द्वारा चतुर्थ अध्याय चतुर्थ स्कंद अध्याय संख्या 28 श्लोक संख्या 63 क्या बोलते हैं हिंदी में 63 यथा पुरुष आत्मानं एकम आदर्श चक्षुषो विधा भूतम अवेक्षेत तथैवान्तरमवयो ये द्वितीय स्तर का आध्यात्मिक ज्ञान है। प्रथम स्तर है ये तत्व समझना कि आत्मा और भौतिक प्रकृति में अंतर है, अर्थात वो सब जीव इस भौतिक प्रकृति से भिन्न है। वो शरीर है, वो शरीर अलग अलग प्रकार का रसायन से बनाया है। आधुनिक विज्ञान के अनुसार हम समझते हैं कि मानव शरीर में अलग अलग केमिकल्स है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन इत्यादि, और सामान्य चीजों में भी एक ही प्रकार के केमिकल्स है। जैसे इस माइक्रोफोन में प्लास्टिक है, उसमें ज्यादा कार्बन है, और कुछ स्टील भी है जिसमें ज्यादा लोहा है। तो ये सब केमिकल शरीर में भी है और ऐसे स्थूल चीजों में है, परंतु मैं जो आत्मा हूं मैं ये सब केमिकल से भिन्न हूं, मैं सनातन जीवात्मा हूं। ऐसे समझना आध्यात्मिक ज्ञान का प्रथम स्तर है। और द्वितीय स्तर है ये विचार जो इस श्लोक और इस तत्पर्य में प्रकाशित है कि केवल आत्मा और भौतिक प्रकृति भिन्न नहीं है, आत्मा और परमात्मा भी भिन्न है। तो आध्यात्मिक वादियों में दो मुख्य विभाग है, दोनों स्वीकार करते हैं कि आत्मा और भौतिक प्रकृति भिन्न है, परंतु एक विभाग जो मायावादी शून्यवादी इत्यादि बोलते अद्वैतवादी, उनका विचार है कि आत्मा एक है, अनेक नहीं है, और दूसरा विभाग है वैष्णव जो स्वीकार करते हैं कि परमात्मा एक है और परमात्मा से अधीन जीवात्मा अनेक है। भारत में बहुत आध्यात्मिक संघ संप्रदाय है जिनमें अधिकांश अद्वैतवादी है। गुजरात में पारंपरिक संप्रदाय है, वैष्णव संप्रदाय, वल्लभ संप्रदाय। वो वल्लभ संप्रदाय वैष्णव संप्रदाय है जिसमें सिद्धांत है अद्वैतवाद, केवल अद्वैतवाद नहीं है, शंकराचार्य का सिद्धांत है केवल अद्वैतवाद, और रामानुज का सिद्धांत विशिष्ट अद्वैत, और वल्लभ संप्रदाय का सिद्धांत है शुद्ध अद्वैत। चैतन्य महाप्रभु का प्रचारित सिद्धांत है अचिंत्य भेदाभेद। तो इस श्रीमद् भागवत में इस श्लोक के पहले उसमें भगवान एक जीव को बताया कि तुम और मैं, हम दोनों में अंतर नहीं है। जो केवल अद्वैतवादी है वे बोलते हैं कि कुछ भी भेद नहीं है, किसी चीजों में कोई भी भेद नहीं है, और कि हम भेद देखते हैं वो सब मिथ्या है, वो ही माया है। तो कल सुना था मेरे एक शिष्य काइथव धर्म के बारे में एक विस्तृत विचार किया था। श्रील प्रभुपाद और सब पूर्व टीकाकार वैष्णव टीकाकार का सिद्धांत के अनुसार ये काइथव धर्म क्या है वो भागवत का द्वितीय श्लोक के ऊपर विस्तृत विचार किया था, 3 घंटे की कथा इसी श्लोक पर। तो उसमें उसने कहा कि दक्षिण भारत में मैं एक ब्राह्मण का घर गया था, और वो ब्राह्मण श्रीमद् भागवत का बड़ा भक्त, और वो ब्राह्मण की साधना थी। वो जैसे कुछ लोग राम राम राम राम राम लिखते हैं और नोटबुक में रखते हैं, तो वो ब्राह्मण की साधना थी भागवत का हर एक श्लोक लिखना। और ऐसे वो ब्राह्मण का घर में बहुत बहुत ऐसे नोटबुक, क्या बोलते हैं हिंदी में, खाता, हिंदी खाता ऐसे बोलते। तो पूरा घर भरा था, तो बार बार श्रीमद् भागवत का श्लोक लिखा है, परंतु वो ब्राह्मण का मजबूत विश्वास था कि श्रीमद् भागवत का सिद्धांत है निर्विशेषवाद। इसलिए चैतन्य महाप्रभु का सचिव स्वरूप दामोदर एक मायावादी कवि को बताया, जाओ भागवत पढ़ो वैष्णव स्थान। श्रीमद् भागवत का प्रारंभ में काइथव धर्म पूरा उपेक्षित है, प्रोजित है, प्रोजित का मतलब पूरा निकाल देना है। वो काइथव धर्म क्या है वो बड़ी आश्चर्य की बात है। चैतन्य चरितामृत का प्रारंभ में श्रील कृष्णदास कविराज को स्वामी ये खैतव धर्म क्या है उसके बारे में कृष्णदास कविराज को स्वामी लिखते हैं कि चारी पुरुषार्थ अर्थात धर्म अर्थ काम और मोक्ष ये चारों खैतव धर्म बोलते हैं। चार और कृष्णदास कविराज और भी विचार किए हैं, तार मध्ये मुख वंश कैथव प्रधान जहां होते कृष्ण भक्ति हो अंतर्धान। सबसे बड़ा कैथव अर्थात धोखा देना है वो मोक्षा वंश, विशेषकर निर्विशेष ब्रह्म में लीन हो जाना, वो ही इच्छा वो सबसे बड़ा कैथव है, क्योंकि उससे वो कृष्ण भक्ति करने की इच्छा तो एकदम बंद हो जाता है। वो इच्छा जो शुद्ध जीव मुक्त जीव का स्वयं स्वभाव है, वो इच्छा एकदम बंद हो जाता है। तो एक भौतिकवादी कामी और कर्मी होना मायावादी होने से अच्छा है, क्योंकि जो सकाम कर्मी है यदि थोड़ा पुण्यवान है तो इनकी अशेष कामनाओं की पूर्ति करने के लिए भगवान के पास जाते हैं। चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतेन अर्जुन अर्थो जिज्ञासो अर्थार्थी ज्ञानी च भरतार्षव। जो इस भौतिक जगत को भोगना चाहते हैं उसका स्वभाव आसुरिक है, ऐसे ही सोचना ईश्वर हम अहम भोगी, ऐसे ही सोचना आसुरिक है। वो इच्छा इस भौतिक जगत को भोगना वो आसुरिक इच्छा है, और सब जो इस भौतिक संसार में है उस इच्छा से असुरिक इच्छा से लिप्त है। इस तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिप्त और अलिप्त दोनों शब्द लिखते हैं। जो लिप्त है मतलब इस भौतिक प्रकृति से लिप्त है वे बद्ध जीव है, और जो अलिप्त है वो भगवान है, और सब जो भगवान का स्वभाव में अंश ग्रहण करते हैं। एतादीशनम ईशस्य प्रकृति स्थो पिथद गुणाय न युज्यते सदात्मस्थाय यथा बुद्धिस्तदाश्रय। भगवान कैसे भगवान है, वे ईश्वर है तो कैसे ईश्वर है, तो यही प्रमाण है कि भगवान भगवान है कि वे भौतिक प्रकृति के बीच में प्रकट उपस्थित होते हुए भी प्रकृति के तीन गुणों से प्रभावित नहीं होते हैं, और भगवान के शुद्ध भक्तों उसी स्वभाव पर भी है कि वे भी प्रकृति के बीच में भौतिक प्रकृति के बीच में उपस्थित होते हुए भी वे प्रकृति के तीन गुणों से प्रभावित नहीं होते हैं। तो बद्ध जीवों लिप्त होते हैं इस असुरिक भावना से कि मैं जगत का ईश्वर हूं, मैं जगत का भोगी हूं, परंतु ये सब भौतिक जीव राशि में कुछ है जो थोड़ा पुण्यवान भी है। भौतिक पुण्य क्या है वो पूरा शुद्ध पुण्य नहीं है, उसमें मुख्य उद्देश्य है इंद्रिय सुख। परंतु भगवान को अधिक द्वेष नहीं है और इसलिए जो उस प्रकार सुकृतिवान है तो अर्थार्थी पैसा प्राप्त करने के लिए अथवा अर्थ अवस्था में, अर्थात जो स्वीकार करते कि मैं दुखी हूं इस संसार में, तो भगवान मुझको सुखी करवा दो, तो जो उस प्रकार भौतिकवादी है, इंद्रिय सुख कामी है, परंतु जो भगवान के पास जाते हैं वो व्यक्ति भक्ति में प्रवेश करते, वो भक्ति जो करते हैं ऐसे लोग वो वास्तविक भक्ति नहीं है लेकिन वो भक्ति का प्रवेश है। और ऐसे व्यक्ति की स्थिति उत्तम है, एक पक्का ज्ञानी तपस्वी मायावादियों मायावादी की स्थिति से। मायावादी मुक्त होते हुए भी ज्ञान और तपस्या से, तो भगवत द्वेष करते हैं, तो कौन भक्ति कर सकते हैं, कौन परम सिद्धि भक्ति मिल सकते हैं। वीतराग भया क्रोध मन माया माम उपाश्रिता बहवो ज्ञान तपसा भूतामद भाव मागता। तो भौतिका शक्ति से अनासक्त होने चाहिए, भौतिक भाई भीती से मुक्त होने चाहिए, भौतिक क्रोध से मुक्त होने चाहिए। और इस प्रकार शुद्ध होने चाहिए और भगवान की भक्ति करने के लिए ज्ञान और तपस्या करना का जरूर नहीं है, क्योंकि वासुदेव भगवती भक्ति योग प्रयोजित जनयत्याशु वैराग्यम ज्ञानम च याद अहैतुकम। जो भगवान की भक्ति करते हैं, अहैतु की भक्ति करते हैं, तो उनमें ज्ञान और वैराग्य अपने आप आते हैं। तो जो शुरुआत में उस प्रकार अहैतु की भक्ति नहीं करते हैं उनके लिए ज्ञान और तपस्या करने चाहिए आध्यात्मिक प्रगति करने के लिए। और बहुत बहुत बहुत जन्मों का ज्ञान अर्जन और तपस्या तपश्चर्या करने के पश्चात बहुनाम जन्म नाम अंत ज्ञानवान मां प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति समाहात्मा सुदुर्लभः। एक ज्ञानी जो विचार करते है कि परम ज्ञान है आत्मा और परमात्मा की एकता, वो बहुत जन्मों के पश्चात समझ सकते है कि एकता भी है और भेद भी है, कि मैं जो आत्मा हूं मैं परमात्मा से अभिन्न हूं, इस प्रकार की भगवान सच्चिदानंदमय है और मैं भी सच्चिदानंदमय हूं। परंतु परम सच्च परम ब्रह्म, ब्रह्म शब्द का अर्थ है जो बृहत है, भगवान बृहत है, भगवान परम ब्रह्म है और मैं भी ब्रह्म हूं। ब्रह्म का मतलब मेरी स्थिति भौतिक प्रकृति से ऊपर है, परंतु मैं भगवान से बहुत बहुत छोटा है, मैं भगवान से अधीन हूं, मैं भगवान का दास हूं। तो यही सब समझना चाहिए। इसलिए श्रील प्रभुपाद इस तात्पर्य में थोड़ा विस्तृत रूप में व्याख्या करते हैं। तो कैसे हम इस भूल धारणा कि जीव और भगवान एक ही है, कैसे हम उस भूल धारणा से मुक्त हो सकते? क्योंकि जब तक हम उस भूल धारणा से विमोहित होते हैं, तो तब तक हमारी भक्ति, हमारा स्वाध्याय, हमारा तपस्या, वो सब कुछ जो हम करते हैं आध्यात्मिक विकास के लिए, तो उससे हम विशेष लाभ नहीं मिल सकते। भारत में बहुत संप्रदाय है, बहुत मठ आश्रम इत्यादि ही है, परंतु सत सिद्धांत का अभाव से, अर्थात गलत सिद्धांत का कारण से, वो सब जो मायावाद से प्रभावित है, तो संत साधु होते हुए भी तो वास्तविक भक्ति में वास्तविक प्रगति नहीं करते, अथवा वो प्रगति जो करते वो बहुत मंद होते हैं। तो ये मायावाद सबसे बड़ा दूषण है। काम क्रोध लोभ इत्यादि वो सब दूषण है, और मायावादी जो सही मायावादी है, सही मायावादी तो बहुत गंभीर है और एकाग्रता से प्रयास करते हैं परम सत्य का साक्षात्कार करना। तो जो ऐसे मायावादी है तो काम क्रोध लोभ से मुक्त होने का प्रयास करते हैं, और उस प्रयास में बहुत तपस्या करने हैं। तो ऐसा मायावादी तो इतने सब प्रयास करके भी तो वास्तविक आध्यात्मिक विकास नहीं करते, क्योंकि वास्तविक आध्यात्मिक विकास का शुरुआत होते हैं इसी तत्व समझने से। कौन सा तत्व? कि आत्मा और परमात्मा भिन्न है, सदैव भिन्न ही है। आत्मा तो कभी भी परमात्मा नहीं हो सकते। परमात्मा कृष्ण भगवान है, और मैं कृष्ण का दास हूं। मैं अभी कृष्ण सेवा शुद्ध भक्ति नहीं करता हूं, इसलिए मैं इस भौतिक संसार में हूं। अभी इस सुदुर्लभ मानव जन्म प्राप्त करके मेरा एक ही कर्तव्य है, वो भगवान श्री कृष्ण की आहितु की सेवा करना, और उससे फल क्या होगा? सदैव भगवान का धाम है, भगवान की सेवा करना। और यदि किसी भक्त का दिल में कुछ भी इच्छा रहती है आसुरिक प्रवृत्ति से इस भौतिक संसार का भोगने के लिए, अथवा एक भक्त का हृदय में वो मोक्ष वांछा कि मैं भगवान के समान हो जाऊंगा, तो तब तक वास्तविक भक्ति उस हृदय में नहीं हो सकती। भुक्ति मुक्ति स्पृहा यावत पिशाची हृदय वर्तते तावत भक्ति सुखस्यात्र कथम अभ्युदयो भवेत। रूप गोस्वामी कहते हैं कि जब तक भूति के चयन अथवा भगवान के साथ लीन हो जाना, जब तक ये दोनों कलुष में एक हृदय में रहते हैं, तब तक वास्तविक भक्ति सुख का अनुभव करना संभव नहीं होगा। तो ये द्वितीय स्तर का आत्मज्ञान है। और भक्ति तत्व उससे बहुत ऊपर ही है। भक्ति तत्व विशेषकर इस मास में हम दामोदर लीला का स्मरण करते हैं। कैसे यशोदा माई जो बाह्य दृष्टि से एक सामान्य नारी थी, वो सामान्य नारी उनका लड़का जो वास्तव में परिपूर्ण भगवान है, सावाराधित यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतस्तुंदंती दिव्याय सवाहि, जो सब महान महान देवताओं को स्तुति अर्पण करते हैं, वो भगवान स्वीकार किया। यशोदा माई का प्रेम से बाधित होना, तो ये बड़ी आश्चर्य की बात है। तो कैसे ये प्रेम की महिमा है कि भगवान इनके भक्तों का प्रेम से एक बद्ध जीव जैसे माया से, माया के तीन गुणों से बाधित होते हैं, तो भगवान इनके भक्तों की प्रेम राशि से बाधित होते हैं। तो ये उत्तम भक्ति कथा ही है। और ये सब भक्ति कथा का मूल आधार है, यही समझ कि जीव और भौतिक प्रकृति भिन्न है और जीवात्मा और परमात्मा भिन्न है और कभी भी संपूर्ण रूप से एक ही नहीं हो सकते। तो जब तक हृदय में कुछ भी भूल धारणा रहते हैं या कुछ भी संशय रहते हैं, जब तक हम पूरा स्पष्ट विचार से नहीं समझते कि जीव और भगवान भिन्न है, तब तक जितने भी भक्ति हम करते हैं तो उससे हम वास्तविक लाभ नहीं मिलेंगे। हमारी भक्ति तो भक्ति की छाया सिर्फ रहेगी, वास्तविक भक्ति तो नहीं होगी। इसलिए इस तत्व का समझने पर श्रील प्रभुपाद इतना सा दाम दिए थे। श्रील प्रभुपाद बार बार इनके शिष्यों को और बाहर के लोगों को, श्रील प्रभुपाद बार बार इस मायावाद का खंडन किए थे, क्योंकि इस मायावाद जीव का परम शत्रु है। जहां होते कृष्ण भक्ति हो अंतर्धान, कृष्ण भक्ति जो हर एक जीव का मूल स्वभाव है, जो हर एक जीव का वास्तविक धन है, वो पूरा नष्ट हो जाते मायावाद से। तो इसलिए हमारे बीच श्रीमद् भागवत का कक्ष में और बाहर में भी हमें बार बार ये मायावाद के सभी दोषों की चर्चा करना चाहिए। Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jai Srila Prabhupada, Jai Sri Sri Gaur Nithai, Jai Radha Govinda, Jai Srinathji, Jai Sita Ram Lakshman Hanuman, Jai Jagannath Subhadra, Baladev, Hare Krishna. Koi prashaga ho to abhi puche. Mike se puche. Hare Krishna, Hare Krishna. Vikalp Mike hai na? Dusra Mike. ऐसे बैठो आपका पीठ भगवान को प्रदर्शन न करो. भागवत ने बताया कि ब्रह्मा जी ने तपस्या किया, उसके बाद भगवान ने प्रसन्न किया. तो कौन किसने तपस्या किया? कौन? भगवान ब्रह्मा जी. तपस्या करने है भक्ति में, तपस्या भी करने है भक्ति में, इंद्रियों का दमन करने के लिए. तो जो शुद्ध भक्त है, जो शुरुआत से ही शुद्ध भक्ति करते हैं, तो उनके लिए तपस्या करने का जरूरत नहीं है. ज्ञान और तपस्या भक्ति का अंग नहीं है, तो फिर भी जो प्राथमिक स्तर के भक्तों है तो तपस्या कर सकते हैं इंद्रियों का दमन करने के लिए, क्योंकि जब तक इंद्रियों का दमन नहीं होते तब तक हृदय अशुद्ध रहते हैं, और अशुद्ध हृदय में भगवान की अभिव्यक्ति नहीं होते. तो भक्ति में तपस्या करने का जरूरत नहीं है. तो कुछ भक्त करते हैं, वो भक्ति का सहायक जैसे प्राथमिक स्तर में, भक्ति का प्राथमिक स्तर में, और विशेषकर इस कलयुग में तपस्या करने की संभावना नहीं है, क्योंकि लोग इसलिए अयोग्य ही है. इतना सा तपस्या पालन करने चाहिए तो मांसाहार नहीं करना, शराब इत्यादि नहीं पीना, अवैध स्त्री संग नहीं करना, तो और मंगल आरती के लिए उठना, ये इतना सा तपस्या. और ज्यादा तो कठिन है. जो पूर्व काल में लोग तो आपने आप पालन किए थे और तपस्या जैसे ही नहीं मानते, आजकल वो तो बहुत बड़ा तपस्या है, लोग ऐसे मानते. इस दामोदर महीने में भी यदि कोई उसलिए तैयार है तो और थोड़ा भी तपस्या कर सकते, लेकिन केवल तपस्या से भगवत प्राप्ति नहीं होता. उस श्लोक है नहीं, एक आदेश सुनिए. नमाम साध न साधयति माम योग धर्म्यम संख्यम चौधरी. उस श्लोक क्या है? न चेज तपस्याग यथा भक्ति ममोर्जित. तो पूरे याद नहीं है. न स्वाध्याय तपस्यागो यथा भक्ति ममोर्जित. भगवान कृष्ण उद्धव को बोले कि योग करने से, स्वाध्याय करने से, तपस्या करने से, यज्ञ करने से, यही सब विधानों से मुझको प्राप्त करना नहीं है, भक्ति करने जैसे। धर्म, संख्य, ये सब उपाय, वो ये सबों से भगवत प्राप्ति, भगवत भक्ति प्राप्त नहीं होते। भक्ति है उपाय। तो उसमें भक्ति में तपस्या करना एक प्राथमिक विधि है। तो ब्रह्मा जी तपस्या किया, लेकिन केवल तपस्या नहीं है, उसके साथ भगवान की चरण पर ध्यान भी था, जिससे वो भगवत ध्यान पक्का हो सकता, इसलिए ब्रह्मा जी तपस्या किए थे। लेकिन खाली तपस्या करने से कुछ भी आध्यात्मिक प्रगति नहीं हो सकती। तो श्रीमद् भागवत में वो वर्णन है कैसे हिरण्यकशिपु बहुत कठोर तपस्या किए थे, लेकिन उससे कुछ भी आध्यात्मिक प्रगति नहीं थी, क्योंकि वो उसका उद्देश्य भगवत भक्ति नहीं था। हरे कृष्ण। हमारे आचार्यों गौड़ीय वैष्णव आचार्य विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर खास की ज्ञान और तपस्या शुद्ध भक्ति का अंग नहीं है, इसके बारे में बहुत विस्तार विचार किया है शास्त्र प्रमाण लेके। फिर भी भगवान कृष्ण कहते हैं बहवो ज्ञान तपसा भूत मद भाव आगता। तो भक्ति में प्रवेश करने के लिए ज्ञान और तपस्या कुछ सहायक हो सकते, लेकिन ये दोनों भक्ति का अंग नहीं है। और भक्ति में विघ्न भी हो सकते। ज्ञान जो भगवत तत्व विज्ञान है वो भक्ति से अभिन्न है, वो भक्ति का अंग नहीं है, वो भक्ति से अभिन्न है। परंतु इस विचार की ज्ञान प्राप्त करने से मैं आध्यात्मिक विकास करता हूं, पंडित होने से मैं भक्ति करता हूं, ऐसे ही सोचना मैं बहुत कुछ जानता हूं, वो ऐसे ही सोचना आध्यात्मिक विकास नहीं होते, वो खाली दंभ का विकास होता। सर्वोच्च ज्ञान का चिन्ह है ऐसे ही सोचना मैं गा से अधम हूं, तृणादपि सुनिचे। ज्यादातर हाँ ऐसा है। तो मायावाद के बारे में सब ये जो प्रचार करने का अधिकांश व्यक्ति तो भौतिक भोग विलासी होने चाहते हैं, परंतु जो भौतिक सुख और शांति प्राप्त करने के लिए साधुओं की बात सुनते हैं, और ऐसे ही बहुत लोग हैं, नहीं वो संस्कार चैनल भी है और क्या क्या है, अलग अलग चैनल क्या है, आस्था चैनल, तो यही सभी बात सुनते हैं। हाँ, मायावाद, मायावाद का अभाव नहीं है, मायावाद बहुत ही है। परोक्ष अथवा अपरोक्ष रूप से मायावाद बहुत ही है, लगभग सभी साधु ऐसे कहते। अभी वो आसाराम की जनप्रियता तो बहुत कम हो गई है, लेकिन कई सालों के पहले तो गुजरात में हर एक ट्रेन में ही वो आसाराम का स्टिकर लगाया हो, गुजरात क्वीन में। वो ऐसा वो क्या लिखे तो अभी तो याद नहीं है, ईश्वर सब सब जीव ईश्वर है तो ऐसे लिखे। तो मायावाद तो कौन बोलते है मायावाद तो नहीं, मायावाद तो सर्वत्र सर्वव्यापी है, खास भारत में। जो बोलते है कि मायावाद तो नहीं है तो कौन सा लोक में रहते। कहा मायावाद नहीं है, किसी व्यक्ति से आप यदि किसी जैसे ट्रेन में भी एक उदाहरण है, यदि हम किसी से बात करेंगे आध्यात्मिक बात तो लोग तो पहले ओ भक्ति भक्ति बहुत अच्छा है, लेकिन कुछ मिनट के बाद अगर हम थोड़ा इस उस विषय में थोड़ा गहरा जाएंगे तो हम देखेंगे तो कैसे लगभग सभी लोग तो मायावादी है, सब कहेंगे तो नहीं नहीं ओ भगवान जीव सब एक ही है। जो ऐसे बोलते लगते है तो सीरियसली प्रचार कभी भी नहीं किया, कि लोग तो फिलोसॉफिकली कंफ्यूज नहीं है, लोग की रुचि नहीं है तत्व ज्ञान में, वो सही है, लेकिन लगभग सब तो ये मायावाद से प्रभावित ही है। जाओ बाहर किसी से बात करो तो धर्म क्या है, आध्यात्मिक तत्व क्या है, परम सत्य क्या है, तो सब ज्ञानी है। सब लोग सोचते हो इसके बारे में मुझे बहुत ज्ञान है, लेकिन वो ज्ञान क्या है कि आत्मा और परमात्मा एक ही है। लगभग सभी लोग हमारे भक्तों कहते हुए भक्तों में भी वो गलत फहमी भी है, इसलिए जो ऐसे बोलते हैं वो लगते है वो भी मायावादी है। ये एक चैनल पर देखा वो एक स्वामी, एक्चुअली लंदन में था, एक गुजराती घर, और उसमें हिंदी चैनल टीवी पर चालू था। वो स्वामी, एक स्वामी जो गुजरात में पूरा उत्तर भारत में जनप्रिय है, तो क्या बोला तो किसी से नफरत मत करो, सबको प्रेम करो, तो ये प्रकट मायावाद नहीं है, लेकिन ऐसी धारणा है कि सब लोग तो भगवान ही है और लोक कल्याण वो ही भक्ति है। भूखियों को खिलाओ, गरीबों को पैसा दे दो, बच्चों को स्कूल को भेजवा दो, दरिद्र नारायण ऐसे विचार है। तो भगवान दूर में है और भगवान का रूप नहीं है और भगवान वो भगवान, लेकिन भगवान हमारे बीच में है। सब इंसान तो भगवान ही है, तो वो सब भगवान की सेवा करो, यही धारणा है। तो जीव की सेवा करना ऐसे ही तो है। तो कैसे श्रीमद् भागवत का प्रचार करने से, भूखियों को खिलाने से, कुछ भी वास्तविक कल्याण नहीं हो सकता। प्रसाद देने से फायदा होता, और प्रसाद वितरण में श्रील प्रभुपाद बोले कि खाली प्रसाद देना नहीं है, साथ साथ कीर्तन और भागवत तत्व चर्चा होने चाहिए। प्रभुपाद ने निषेध किया कि गरीबों को खिलाना, यदि साथ साथ कीर्तन और भागवत प्रचार नहीं था, प्रभुपाद ऐसे ही निषेध किया। प्रभुपाद बोले ये तो कर्म कांड होगा, आध्यात्मिक नहीं होगा। लेकिन लोग तो अच्छा लगते है, ओ आप समाज का कल्याण के लिए इतना सब करते, तो हम क्या कृष्ण का दास या जगन्नाथ का दास या जनता का दास? तो मायावाद का प्रभाव से ये भूल धारणा बहुत प्रचलित है कि जन सेवा ही भगवान की सेवा, क्योंकि जन और जनादन एक ही है, जंतर और जनादन एक ही है। ये सब मायावाद ही है। हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम राम हरे हरे।